پر کم قید کر لے رخصو روئی با سے ضرورت تھی تس و قبر کی وجہ قید کرے دے دا اختلاف چا پیدا کر اے جنسو والا دینی رنگ بانی پیدا کر چدا یو گٹ دا بل گٹ سرو جنگ گئی دا اوس پن پوس پن وسی کی مولا دا مولا سرو جنگ گئی بیا دیو بندے دیو بندی سرو جنگ گئی نو بل طرف اس طرح ہے بے ضد دیہا تباین شیاؤ بل طرف تے جنسیرا پیدا سی ٹول چکنی کر ٹول چکنی کر دا دے اتحاد وقت دے دے اتفاق وقت دے دے کہ کافر مسلمان مگورا خدا را ٹول کا نہیں جنسو زورو لگاؤ زورو لگاؤ نشیا برے لے دویم نمبر دیو بندے دا ٹول را گون کے یو چکنی جوڑا کرو ٹھیک ہے امرس پہ دی خبرو اللہ سل زائد رسول کی اگر دے کدا حقاقی تے دا ویلے نشی ویلے نشی یری گی چی زرین زمان جبر آکا گی سو ما وجنی اوی گزارا کوا دا اتحادم دے جنسو جوڑ کرے دے دا افتراق دا غم جنسو کرے بین الاقوامی جنسو دینی رنگی اور کرے دے دینی رنگ کرے دے رسولا وی چی سو حیات دنیاوی جسدی انسوری نمائی دے پسی من نکی داشتے مسلمانانو کدا خبر جائی چکلی کی دا دا عقیدی مسئلہ دا کفر اسلام تا کردائی ما تا او خیر کنا صحاباو کی تابینو کرا تا او خیر بنیادی نشتی دا جنسی را پیدا کی نو ضرورت پا دی وقتی دا دیو چی متفق شی کفر تا متفق شی خوب اصول دا اسلام متفق شی خلق را پیدا کرنی افتراق را نو زمون گی توم افتراق ہوئی وی اگو اتفاق کرنی دا کفر تا متفق شی دا ملالی جا دی یوم اکی دا اگو خلاف کی دا غورت کی زلیم دا اتفاق پا اصول دا شریعت نرے کہ دا اصول دا شریعت اتفاق ہوئے نو ما با پس پیزار گردو لے وہ پا اصول دا شریعت نرے نو نکی ذکر نکی دا قصر تا خاص حد پا حدیث کی مقرر دے او کنا دا حد صرف فقہاو خدر دے بین و توجو دا قصر مو ہے دا سفر ہوئے دا سفر حد مقدر دے او کنا دے اسفار دا نبی علیہ السلام اسفار دا صحاباو دا غیر فقہا و متحدین استنباد کرے دے غیر آغستی دی اور یہ خبر پا کہ بلا ہوا او آغا یسر دا دین دا والی دسی پا میلونی حد ندے خود لے حدیث کی والی ندے خود لے نمو دا ہاں مسئلہ دا دا پار دا یسر دا متحد پا حوالے پر خیر خیر دے کتاب کی تا میل دو پا اندازہ بانی کم حساب کا دا آسانی دا خود چی سفر خو تا خلق ہوئی کنا دری میلو تا سفر نوی لے شہر دے نوی لے کی یہ انبو تا تر قیامت تو کوئی اگر تا سفر نوی دری بھی جاگی تا ان خفتما یفتنکم اللذین کفرو نو سفر کے فیل کیف فیل کم دوارا کولے شے پا سفر کے سنت کول چنگ دی دیر خیلی که کولے شے روان سفر کے میں کوا اللہ مراعات ور کرے او چھ روان سفر دینے دے پا دیناسی او دامائی نو کم از کم ننفل سوخ ہوئی کی جانا عبداللہ ابن عمر سے بالکل نکول اور کوس پاگل سر کمر کی زی نکم نہ سو گناہ پہ کتنی شے قصد اگل لے خوچ سمرہ گتل لے شناغ کی فائدہ رکھا سواب دے پہ کتا فلے سالیکم جناہن ان تقصرو من الصلاة نشتے تاسباری سو گناہ فلنڈا ولو کی دن منزل رو بڑونا کم کے لنڈا ہے کہ کیفیت کے لنڈا ہے ابن کثیر ہوئی اما من کمیتیہ او من کیفیتیہ شاہ صاحب ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی اور حجت اللہ کی اندر تفسیر کرے گا خواہ بیا خاصا نہ کرے گا اغول پلان سفر دے وے پل پٹی تا دے کار دے دے پتے دے بیرتے دے میل دوا نو کیفیت کے قصر ہوگا گا بشام نہ دے پا کتبانی تا کوٹا پوری دے نو قصر فیل کیف کولے شے کہو کنا سانی دے پا کہتا فیل کم دے پارا حد دے فیل کیف دے پارا حد نشتے دے خواج دے کنا چه بار تا دی پتی تا دی موٹر سوری پا موٹر کی خر از تطوبانی سوری او دست دشتے نفلو که کنا نفلو که قبله تمخ که نیت کی بیادی سورلی پا هر طرف چیزی موز کوا رکو و سجده پا اشاره کوا رکو و سجده با خر پا ملا نکای دی تطوب ملا بانی اشاره از مکی تا اشاره خر تطوب از مکا ندا پا غیبه نکه اشاره بکای رکو لکت برا او سجدہ اخفض داری نکتا موٹر کے ڈرے اور بل دے نو کو کھن موزو کا فرق پکین دے سانی را اس چیزا یو سر دے پا دین کی ذکر اسے مقرر مقدار ندے خولے چخام خالی دا عمری خو کم نہ کم چ سفر تو ویلے کی یو کو سفر دزان نہ پزد وی دی کنا چ دا زجو تا کور تھن دا سفر کم زدی تو سفر بن دا نہ دا جمعہ ازے کی کولا زلال ما دل تو جمعہ نے کی بیان نو کو جمعہ نے کی مکو ازان مگر کو مولا زدی غا خور نور لوی غا پونی دمر لوی مولا او عالم خود دمر لو چاہتے تپوس کو ویچ زنانا تاروی علال کی بسم اللہ اللہ اکبر پیوے صحیح علال کی دا علال دے روا دی پارا کی وینا ویولی وی شرحی اس کی لیے انہا عاجزن عن الذکر خیال کوئی شرحی اس کی لیے اگو مسئلہ دی کر کئی چی دا چارا زبیحہ سنگا دا چارا زبیحہ صحیح دا ہو کنا ولئن سيكي لانه عاجز عن الذكر بسم الله ولن عاجز محتاج مجبور دي نو بل دي علالكي جي بسم الله في خكوه كن سيدا الله نم جر كشته دا سيدا لانه عاجز عن الذكر نو غم التهيد سيوي لانه عاجز عن الذكر دا هوي تنم لك عاجز عن الذكر دا دي سبلا خدا جل جورا عاجز عن الذكر ویدیتی جمعه کولا زمان غیر نمازده وی فتوه ده مستقه ده مولا ما فتوه دیم غلطه ده فتوه ما تالی کلی دی خار ده لوی کلی ده رو آقا با چیلی که بلی که چیلی که کن از زینیم چه سر ده کلی دوی شل کورا نده اپا دیمات که جمعه که سرگورم که طول شل تنینی دی پورا جمعه بکنی که آقا کولا چه ما باز که اصولاتو که قطبه شور رو که نہ کوٹا کیوں دے رہے پمانڈاؤ کیوں دے رہے آؤ جمع زدن نشم جمع تزال نموز کو ماں سر شل تن ہو دے رہے آگا سر اتوار لستن ہو کے دیار لستن ہو پو جمع کی جمع اکڑنا داوالی مدار آگلے اے خل کو تاسو ادا خار دے کنا ہو یاو خار دے اے غسمیت پا کی کوئی نا شل اکور تو ادا خار دے ریمیت پا کی کوئی یو خدا ہوئی کتا کور تزم دا سپر دے خود پختو زمیدار نہ تپو سکا دا سفر دے غبو دا دس سفر دے دا خود پیارا پا منڈا بانی دوما بیار آزم سفر آگے چی تو وقت پکی لگی چی کراو پکی گی نو سفر حد گی بیا ہر تو نو چوکی گی پی ان خفت من یفتنکم الذین کفرو که رتا سرا چی تنگ بگی تاسو کافر کافران ساسو دشمن دی ترگن نیش وقت نزائی کئی چی مقامون سلورم کالو دا نبی علیہ السلام دا حجرت غزا کی او غزا دا نبی علیہ الصلات والسلام تلو سلورم یا پینزم دوار قول دی دا علمانو ناغی کی حکم راغی جازر علا مول کی قصر رکای پلندو رکای که دشمن پوشی چی دو پو منزلی اور آدانگی دبانی نو دوم را لندو که چی سواب اپنی گی تا سلام دردولی پرکاتونو کی کم که کسافرو پا کیفیت کی کم که کسافرو یو حکم داو سرورم کال یا پینزم باندی دویم حکم دا تقسیم راغے موز پا جماعت کوای نا طریقہ او خودلا صلات الخوف چیتوی لیکی طریقہ او خودلا دی بارا کیوں گوی غزوات و ذات الرقاع رسول اللہ علیہ السلام فوجان تلیو لگلیوی پیزار دا طول اوش لیت نو گوتی اوٹا کی دی خپی اوٹا کی دی نا صحابانو دخپونا کیرلی تاو کری ریخی تاو کری چه گوتیم تکی گی زکو تا ذات الرقا ہوئی پا کمزی چه شوید پا کم گودر باندی اگه تا مریسی ہوئی اگر چالیس نفر باشد جایز سیانا چه شرط موجودو نو چالیس نا دری تن چوی تدا کم کافی دا دو تن هم کافی دا جمع پی منعاتی لکی گی خود چه نور شرطو نو موجودی پا افرادو ندا دا پا شرائطو بانی دا پا چالیس و پلس بانی دا چه شرائط موجودو اوس موز چی کئی نو یو امام دے ادو مقتدیان دی جمعه کی یو امامو دو خطبه دو خطبه دلو نمخ که دو مقتدیانو یو تینا لار یو پادر بیا با دو مصبخین کئی دو جمعه شرط بیا او منشین شه بیا با دو مصبخین منزو کی دو مقابانی ذات و رقا او دا کم غذا چی پا کم زی چی دن آجه تا موریسی و پا کم گدر چی شوی و پینزم یا تلورم باندی مسلمانانو مون کو بانگیوی پا منزو دره رو دماز پخین خالد ابن الولید جرنیلو روستوی سو شرح سالوی غلطیو شلوی سو یہ دا پدی وقت کی دو اس حرکت نہ کری ٹول بم ختم کری دام تو نہ روا کرو سوچ کہو ویزا دو پسی بلی وہ خمرہ روان دی چی بیا چگا وہ وقت کنا برزان تیار ہوئی یعنی مازیگر نمازیگر نمخ کی مخ کی تا حکم را ہے چی دو ڈالی شای اپا دی طریقہ ملنو کری انقف تمہیں یفتنکم اللذین کفرو ویزا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاة فلتقم طائفت منو ماک اذا کنت فیہم کلچ ویت دو کی کلچ سوئے سفرو کی پر سفر کی ویتر یورکا تول جہیدی ہو کنا رور میں کدر مذہب پابندی میں یو رکعت موز نشتے یو رکعت موز نشتے سفر کے دغ تخفیف نشتے او کدر مذہب نے بھی مذہب ہے مابضا یو مکوستا خو خدا زن پر سر سڑے کھائیں کرچی ویتدو کی فاقامتا لهم الصلاة تا ادرو دور موز کو دور موز نو دیدری دی او دلازون تا سرا وادی خیزان سرا وصلخ پلا یو پا وسو بانی ثواب زیاد تے پا دسی موقع دا خطرے پا دے باندے کلاشنکوب دے غائی تا پروت تے چارو پشقو دے ترختا چولے دا لخت سنبری پا حفاظت چیزان سر نیزدے خدا دے سر مول کے ثواب پا وسو زیاد تے اسلحہ کے دے اموز کے نمول جیو کو نمانز ثواب بدر گئی وسو بانی در گئی داولی غواری اللہ چی مسلمان پا مانزہ کیو مستعد دے کہ دشمن حرکت کئی نوچے دوزا کلاشنکوب برابری بیا او تا اس دنگل را دنگل نہیں پا دیو جبان دے غواری اللہ دا بل غواری اللہ دا چی مسلمان ہر وقت دا اللہ دے دین حفاظت تا تیار لوالی اگر کپا مانزہ کی کو تیار بھئی ایک دے بھئی نا اصحابان واصلہ نہیں خود را پیزار بھئی نو باسو پیزار دا دوستان چی ہوئی جماعت کے پیزار سر ہے بے سبھی روز ربی ہو جی گرجی را گرجی ادا جی سر نفل کو موزوں کو بے ہو جی کڑی گیا صحابانو سنگے کڑی دی پوگ دوخ پو دو دکی دو وسن رسے چپوگ دوخ پو دشو دڑو لگو دیوال تتا کیا لاس تتا کیا یو بلتا اتا کیا لسونا چوری احتبا کری پدی بنا سو ارمان بے کاؤ چی دا شوق برنش چی مگو چرتا بے خطر رو دشو ماغو تا وسلہم با تیارا پیزار بو تم پخبو موز بیم دا پیزار سرکو دا فتنی پو وقتی دانی چی هم نامان دی قلار قلاری دا رازا پولیس اخبو بانی پیزار سر روان جماعت کی دن نگی دا چی شده دا سلفی مکنه سلفی زکر جماعت بیزه چی که بیده بی کئی خپل کور که یا دا بلچا دیره تا چی دا پیزار پابندین و پیزار سر رسر نشد لی دا اللہ کور تا پیزار سر دن نکی گی کعبت اللہ سے خچی گریز پہ ایک مجبوری دے کھانا ضرورت کیا ہوتا حال تک ہو رہا شی پیغمبر علیہ السلام چی ویلو چی جماعت تراشای سپلیخ پلیو گو رہے انکان فیہی اذن پلیتیو نخو مگا چی پاکی شنالی جماعت تدن نشتا ناغ دور خبر دا کھانا ری دو خونو را آغ دور دے چی نبی علیہ السلام ملال مز کئی سپلیو وقت کلا صحابو وقت کلی ویتاسو علیو وقت کلی ویتاو وقت کلی رآنا کا خلاتا فخلعنا تابیدار یو تا وقت کلی منگا وقت کلی ایما تا جبریل استاس اپنی کی پلیتی دا نمازدک او وقت کلی نتاسو بیا گو رای نو در دغا دور خبر دا کنا دغا حالت تی اللہ رب العالمین پاکستان کی نراولی دغا سی دی فتنی کر راغلو نو پیزار سر جماعت کی گردی دل ثواب دی پیزار سر سملاستل دی ثواب دی اب پیزار سر دی گردی دل ثواب دی و مقانگوری دا پوزی ذکر استنجا بانے کائے زی خطا کی اللہ مارے رہے حتر جن نے استنجا کے زوت آئی زی پہ جنا دا دے استنجا دے زی نو مقو پہ جنا تاریخ دا اللہ سو کالو تاریخ دا پیغمبر السلام گورا وی اگر چوی اتتا سو پیزار دا کہ اگر تا تاوی پاکستانی تاوی سا خطر نیچ تاوی اگر جمع کی بے باکا گردا یہ او بے باکی خونو رکھانا سرونا پہ سر توکلی بد لکا دلیوگانو سر پریخی سرونا سر تو روٹو پہنی پہ سری نا نخا اب پیرے کی بیسیو شونی دا والی حقا پہ سنگی زانا جو کرے دے سر تو سر گی دل رواجی ندین دی سر تو سر گردی دل دے وقت کی مکروح تحریمی دی دا بدماشان و دا لوفر و خلقو نخا گردی دل شاہ گردی دل دی نوچے زان تا متدگین وینا سنگا سر تو سر گردی اور بیا پہ مانزکی سر تو سر ادری گی مانزکی داروی داری چیزی سر تو سر نسرین چی قینچی و سخیر سر چی بمانزی کی قینچی کی دلا تا دا چا مخیل پا دی حال بانی نشد لے دا اللہ پا مخیل سے بیبا کودری کی تکبر بانی ایک انکساری نشترے دا شعار کرے دے سر تو سر گرد سر تو ملکون اچھی دا انگریزی نا خو پرے دا لکہ دا شیطان دیران پر سر دے دا شیطان غل آغای سرگن کری پاگے بانی موز گئی نگیا دے ہوتا مانزبان اللہ علم ہوئی اللہ پا کی طرولے کی رومال تین اتنی لا بد مورشی ازالا بیسر امامتا قلتا قردا اچھی دانی انو کنجیری قلتا قردا دا رومال گئی بین نشکری زنی دماغتون کے سخا ٹوکرے پرتی دی اسخا ٹوکرے رو آخری پسر بانی کی دی دی دماغتون کی دی دی ٹوپور خودن ناروا دی گناہ دی بے دبیل دی جماعت دا خود صدقہ نیدے سو تو گودام گودام دی چی سخا ٹوپر چند زنی دی راول جماعت کی غردو سو گو پی موز کئی دا ناروا دی گناہ دی نو دا ابیا پسر خودنم گناہ دی من دی دا او چی بیا دلان دی گیرہ پاس پسر انگریزی دی سبحان اللہ د لاندې جومات ته کعبه او د پاسه نه مندر دی د پاسه مندر دی کا د انګریز کور شیطان د غولو دی دی او د لاندې نیګیره پرېخه ده د کعبه مثال دی د پیغمبر د سنت مثال د لاندې سنت د پیغمبر علیه السلام د پاسه نه پیدا شیطان غول دا پیدا پاسه نه چولې دي د شیطان غول لري کګان جمهور همت دی چې ګیره ساتي د شیطان غول دی لري کګان ختمه کا پاک ساک سر اخرایا او دا سپیره لغو دا سادین نوٹه تی جوڑه که کتا نخذ او تختی دا تختی چی نا چی سرو خروی با تختی چی نا نتختی اچی گیره پری خواه خوخ کولی گیره خذ تی تختی ناغبوی نارینون دا یو دی دا بل خواسی یو جامی دا پرخی دا زمان دا اغا دا مغتب پرخ دی دوار یو چیزی نو که عدب تی سو بی حادا اچی او بی باکی خونه نکنه دیری بی باکی دی نوزان سر وصله اخلی ولی اخوز وصله اتاهم کل چ سجدہ ہو کی فلیکونو من ورائکم نشیر سستا سنا دا ڈالا چل بو تو خوری دو سنف شو تا سمحات کی دشمن تا پخپل سنگر کی نئی او درے گا چس طریقہ مناسب ہوا تو بھی دا کینا تینک تا دی کینا نشان انو سا انی سا دز مکوا ہو صرف حفاظتی کارو کا ناغوہ ناس تی دو یو ڈالا ما سر بتا سو منزو درے گئی چه کل رکاتو شو سفر کی دی موز دو رکاتیو نیو رکات سجده دویم روشو نو تاسو با چپ چپ لاشه آغا محاز دا چه آغو پا کی تلی آغو براش ما بسی با نیتو تلی پا دویم رکات کی شدی شو دا خون و اسلاس لیاد تلو ده سرائی کنیز دی جای کیو موز دو سفر نو موز دو رکاتیو تلو رکاتیو نو دو رکاتا با ده سرائیو کی اپا دویم رکات چه قیده او که لنده نو دو بلاش امام با پاسی اگو برا شو پسی با ادری گی نو اگو با دو سر رکات یا دو رکات او گی دا چی ختم شو نو بیا دا خپل رکات یا رکات دغل تکی دوا پا دیزی ختمی سلام گردی او زی او بیا با اگو را شو نو خپل بومید با دیزی پورا گی اکنه دا که دو مخی لزی اگو برا شو خپل رکات با پورا گی بیا با دو لاش نو اگو برا شو خپل رکات با پورا گی دو پیرت لرات لپکرالا داوش تا دی پکیتا چی امام دو امامتی کی دغه یه امام یوی دلیل منزو کی دغه یه امام بل دلیل منزو کی دا اونشتا ده من قول دام دا دغه اونشتا ده چی خپل خپل محاضون کی چی جنگ سخت خطره دیو یکی دی نشی خپل خپل محاض کریو کی دا صلات الخوف صلور پینزه طریقی لازیات من قولی دی هر یوابانی چی ده ضرورت وقت عملو شو نسید منزو شو اما جور عند الله دی خو اختلاف پا ترجیح کرده چه غوره کمه ده غوره امام بو حنیفه غوره ده غده چه پیده که اطلر اطلر کم دی جماعت یوشی اطلر اطلر بکی کم دی نو داشتی دی موضوع کی خو دا اله چه دشمن پشا ده سایت تا ده دلی تا ده دشمن مخی تا ده اوز دول دلو کول تا جت نیش تا ده طول با پا امام پا سینیتو کی خو پوکری بایی چه دا مخ که دو صفونه با منگا روکو لما سرزی سجده لبزی چه من روکو سجده اکنه پاسی تو نو تاسو با روکو لاشا سجده با کلو پاسی نو دو وگه دشمن سین که چه پا مخ کره نو کره دلتا جماعت یاو راگه او پاگه که پا روکو کرا دو بدل راگه موز که گرده دل او موز که دی امام نه اختلاف کن دمره اختلاف کن چه غرو کن ختم که او دیو پس لانه دیتله دا ناروا دی موز ماتی اپا دی وقت که اغا مامور کرده چه دغا سکوا دا ولی حکمت سده حکمت اتفاق ده تا کہ مسلمانان کی اختلاف نہیں، امام با ہمیشہ یہی، خلیفہ با یہی، دو بنی دو امامان بنی، دار اختلاف نمونہ چ اختلاف رانشی دا دغی وجنا حکم دادے چ امام غورا نسائی اٹول پر متفق شے پختنوں کی پیو جماعت کی کل دو امامت ای کئی زدی نزیوی دار امام راشی موزو کی بل دار امام راشی موزو کی کل دوار یو دیو دری یو دن نو لاری بلو تبارو لاری او دو موزو نکی مروا کی گناہ دی دو جماعتون کل پر جماعت کی ام مکروح دی مخ کی جماعت شوئے دی جماعت دلاری ندی امام مقرر دی وقت مقرر دی او کسانی شید منظر او دقل جماعتو کو روز تو دویم جماعت راضی پا جماعت کی کئی د کراحت نہ خالی نہ کراحت تے کہ موس خوش ہو او ثواب ہونو شو جماعت ثواب ہونو شو نو فائدہ ہے سو کلا دی کی صحیح حکمت تے اصل حکمت تو کیم دادے کہ اختلاف او افتراق راضی ازور فرادی پاولنی جماعت کی کہ خلق پوشی جی جماعت کی دویم متین کیگی نو دی اول جماعت تب اہتمام نور کی بیا پر خپل سنی برازی دویم جماعت کی دویم متین کی بو کو کنا ان کی دویم کی نی درم بو کو کنا سو پارہ دے پکیتا نو دویم درم بو شروع شی سلورم بو شروع شی اول جماعت بیا ختم شی تقریبا او یا بڑیر کمزوری شی او اختلاف بسرگن شی مسلمانان کی صورتن اختلاف دیو دویم جماعت کولوی مکروہ دی نو دو روایت ہوئی وہ روایت کی چراوڑی سوکنی چیز چی بدا مانی خیرات کی جسر امامتی کی دری کی چیز دا مجلت بلوتا نوشی وہی دا نو دا پتول مرکی یو شده کنه کرو دا نکی دا یو واقع دا سی شویده نو غیار واقع دا غدین کی واقع آمی پری دا جماعت مطلب غنده دل دا جماعت مطلب یو دیکی دل اتفاق کل نو چی دوین جماعت شروع شن نمخ کی جماعت اتفاق ختم شی اختلاف شروع شی افتراق شی کم زورتیار دی دا دیو جنا غمنا کرده موز کی سواب نشتی دا سجدین امراد ما بی رکات تی کپا یو رکات بانیتلو دو رکاتی موزو او کپا دویم رکات او سجده بانیتلو چی دو رکاتی موزی یا چلو رکاتی دی مقیمین دی پا ازا سجد موزو کل چی دو موزو کو سجده اکلا دویم رکات یا داول فلیکونو من ورائکم نشیدی دو رسو ساسر محالتا رادی شی بلا دارا اغبلا چی موزی نو کل فلیسلو ماک نجدی تاسر موزو کی خفل پورا دی چی دلتایونی چی دی بیا زیرا دی بہتر دا چې دوه کم تل حرکت ته شو حرکت ته هغه حرکت ته یو د کډوریا په دغه د پوره کې دمو پوره کو امام سره یې صاحب دې مزمو ټول یوم دی روان هغه بل ډرا حرکت ته کې کې دل تر دي او دا د تویم ولیا خو اصلحتهم واجب واصلحتهم او اصلهم ولی اذن استاسو تو وصلی استاسونا از سامنوننا مانی حمل بی قرآن داوی ود اونان اصلحتکم وامتحتکم فیمیلون علیکم محلتا واحدا سوک وغوری دا کافر انجیوز والا دا اصلحی بطولو اصلحی بطولو چی ملکی ام امان داشت میں کلوال جرگا کو میں سم خیال لے تو سو میں زدہ ہم کی چاکو ورنے بکنا مرد تب اتیاد و طول دو قوم پہ احسن ہم چاکو ورکل بکیم نشتی ہاں دو مرد دا چیزان سرے مگر دا بار کنا اصلا سی ضرورت تیتا بار کر دولتا اور قوائے پہ نا اخاتو لے کتا جرگی پوران تولے گا چکے سر تعلاقی تا اور چنی دا جرگا کہتا سو زمان گم تا سر عمل لے پتا کہ زمان گم ملے نبی ورکو مای ورکو شرط دا دے چ امن و امان دا سرا ویل ک طالبان حکومت کی چ امن و امان دی وسلہ بدر کم زو اسلہ در کم زما لاسونه دی تړل اس پی اډا کوان را پسرا خلاص انسان په تخلاصم تاسو غو دفاع زینی شي وسلہ ور کولی ور کم بدمعشی نه کوم بدمعشی له نه ګرځم په حفاظت پی کوم نه حکم بیا واپس واغس علاقو کی بیا حکم واپس ته پوز دی خبر وانی ود الذین کفروا لو تغفلون دا کافر وای چې مسلمان دی بی اصلی او مسلمان دی بی وصلی وام کیا تکم فیدیون علیکم ان جوز والا دا غواری وسی مسلمان دا وصلی ندس نفرت پیدا کرده دومر نفرتی تی پیدا کرده چی اغا تا دا وصل اس پکخ کاری اٹریننگو کا ٹریننگو تا بس کاری یہ تا زیار نده دا دا کافر وصلی دا غدا کنا یہ زیت اطلم دا نظربنده و خود سوخ کی پابندی و پا ما سخت جیر چا پیر لاری بساتلی لری جیت اتنم پلار پل مزدور سر ادوتنا سلور پینج پلار نور مر گر شو سلور پینج نور مر گر سلور پینج نور مر گر شو ویش اتیش گسان تول مسلح چکن جیت اتنم ترارم واپس کیا دم روز تو خلق مشورو کرو ملا بدماشی شورو کرو گو روی شل دو اشتن اٹول پاکیان زان پسی گردی میں تا پسی بگر گی و ما پسی بنی گر گی خوار لغڑا دوڑے قدرمی پا خان یادی گی نو تا پسی با گجر ٹوپک را غستی او پا ما پسی شل دو اشتن ٹوپک نگر گی اولی تاری چل مالی چل لی کٹوپک گردول بدماشی نو گیتر ما نجات بدماشی تا پسی اون گردی ما پسی با ٹوپک گردی کن سارا را دینا چی یو تن بازان سارا دبار نبوتو پل دو مرگیری سارا وچی برطن با دیر آجی پا دیگ آره بانی مرگیری براو آتا شاگردان نوزو خوچی خبرنو ما منو کول ما پری چیلی بدماشی بی کتو مخواد کلا کلا ود الذین کفرو لو تغفلون عن اصیاتکم وامتیاتکم فیمینون علیکم ویلتا واحدا یو ملاتا چاوی بید شریعت مسئلہ ولی نوائی ویویم ویتے نوائی ویداسی رو اوائی لکا ونی اللہی چوئی ویاغا سیزا نشم ویلے ویوالی نشم ویلے ویاغا سر داغا قوم دی اتیا سل توپکو پسی گردی ما سر چونگ دی غوار مولاوی اللہ ما امسا در اساقا اکا پاگی می توکو اگا ما تیجی کچا دا ویداز ویلشم داز ما جوڑ لیوی داز آغا کار دی ریشتیا دا ونی سل توپک دی انش بیتو ٹکو یو تنی وعا دا اولا شریکلو زی ویغا پسی وصلی گیر جی قوم دیو سرا ما سرا سوگ دی چیزا بیا زن خلاص کم کافر غوانی دا چی اسلحانه وی ود اللذین کفرو لو تغفلونا اناسیاتکم وامتیاتکم یو عمل باوکی او کری نرا وی تنگی وسلم جو را دی چی پابنی علا کتا جوڑا کری دا تی جوڑای اما لوی چی غبا کو او پابندی کو ای شیاب دی تنگی اسلحین پا سی پی بی نیندستان وی نیو کم جاؤ تب بدنی جی کتے پاکستان آخ پورو حالات تو گروہ نیکوم کانا نیکوم تا چی جوڑا کڑی دا طول ختم کذا بنا جوڑم تا سخدی یہ عزدین جوڑم لو تغفلون آنا سیاتکم وام تیاتکم فیمیلون آلیکم میرتم واحدا یو بمبر مائی راو گردی تمیب ہم ختم بری کی و تا جوڑو تنکری ادیوتم تیاتی رکی جنبا جوڑم انو نیشتر سے گناہ تا سبانی کوتا ستا تکلیف دباران دے طرف آیا ہوئے نا جوڑا پہ خودلو دوسلو کی انتا ضرور اسلحاتکم و خضور حضرکم خوزباو دے بچاو تیار ساتھ آئی او جی ان اللہ عدل کافرین عذابا مہینا اللہ تیار کرے ایسا کافر اللہ سزا زلی لکے ان کی پہ دنیا بانی ہم دنیا کی زلی لکے ان اسلحہ دے سخی جو کافر دے نیری گی نو تا سلحہ لرکر نو کافر دے پردان ڈاٹ کر کوشش ہو کئی نو کل چی پورا مکمل یادوے اللہ دیر فذکر اللہ پولاریم پناسبانیم سنگے دیر یادوے دا اللہ حکم اس پا نظر کے ساتا لکا چی موز دا آغا حکم و خطرہ کے دکھاؤ اس پا فکر کے ساتا چی دا حکم نا خلاف چرتا ہونکی دا خلی ذکر چی نیوازی ندے مرادا چی دا خلی ذکر کاؤ غرائب القرآن والا وی زمان مشایخ رحمهم اللہ و تعالی دے فن کے دیر کار کرے دے خوچے سوم را غو کار کرے آغم را منگا نالائق و آغا خبر پرے خودا ازان پی پو نکو غرائب القرآن والا وی لئن الغفلت عن قید العدو لا تجوز بکل حال لئن الغفلت عن قید العدو لا تجوز بکل حال مانزی کی وم دے دشمن دے تدبیر نہ غافل نہیں چ مانزی کی رمانی تر تاملو نشی او مانزی کی رت تو نقصان نہ رسی لان الغفلت عن قید العدو لا تجوز بكل حال دا شان تبیا داوم وی اخذ الصلاح فی الصلاة سنة مؤکدة او واجب وهو لا صح اخذ الصلاح فی الصلاة سنة مؤکدة او واجب وهو لا صح وصلا د فتنه او د خطر په وخت کې مانزه کې ځان سره ساتل د سنت نبوي دی نه بلکې وی واجب دی عملا فرض دی اسی قول الله چې عملا فرض دی دیو جن ذکر کو کافر و بری دی لکیو چې هو غافلن دی او کی چکلا مل خطر ختم شلا نو کل چی پورا کتا سمود بیاو میاد او اللہ پولاریم پناسیم پڑوڑواریم نو کل چی بیئر شلائی او دروائی بیاموز اقیم الصلاة او دروائی موز مانا صدا طول پیوزل کوای اپا سنت تر قبان دیو کئی یقین الموز دے پی ایمان والو بانی لکلے شے پی وقتن وقتن بانی ہر موز لے وقت خورے دے دور دے جبریل راغلے ہو علیہ الصلاة والسلام اول وقت کی موز کرو بیائی پا آخر وقت کی موز کرو ابیائی تداویل بین حاضرین الوقتین وقتن لأمتکا دا استاد امت تا پارا وقت دے او سرائے دا کورنو کو مسافاری باندی راو تو اگر دیو میں شنیت کرے دے پلاری کی دا ورموز بکی او کنا سر تفضی پوانا شن سافار پنیت راو تلے دے دیو میں شنیت کم گے کرے دے کپیو جے کی دا پاتی کی دوی سرائے دیو تی پین میاش نبل کی پینزل سرائے دی کری نوغا مکین دے موز با پورا کئی جدید روان شو ابیا مکه تا سفر وو نبیا با سفر نیز لان کی اکا سفر نو نبیا بین پورا کی وما دید پوری سفر و مسافر را گلم دغو دا مقیم و نموز با می پورا کو میاش قامت مو اگا ما ختم کو سواد تلالم بیار آلم نو ختم شیر او چی غل موز چرتا کن نو دو رکاته پا ما بای سلو رکاته نیش چی دوری نو دا ختمی کی پاگی بانی او که دماش سپاتی که دو نو پا غزبانی اموز کهی موقوتا ماوی پا وقت وقت بانی جبریل وقت خوده لی منصوص وقتونه دی او دا منصوص وقتونه که چه کم ده که استثناء دا عمل پا صحیح ثبوت ثابت ته آغا ده که دو وقت استثناء شته چه صحیح ثبوت نیشتره نو آغا یقینی چه معلوم ده وقت آ یقینی پر خوده من عروا دیگه عرفات که نبی علیه السلام دماجیگر مول پا ماسپخین کرلے نو آل تکی دماجیگر مول پا ماسپخین کی قول دی امام سارا پا جماعت کی پاگ میدان کی دا فرض ضروری دی دماخام مول نبی علیہ السلام پا ماسخوتن کی کرلے پا مزدلفہ کی عرفات کی نور پریو تو دا غیل روز تورا روان شو او لاروم کافی دا خلال سکر دیر پا دمر روانو گنوا گنوا پا دمر روانو ما سلطان چې موږ دلی فته رسیدل دي آل تکي بانګ ویل دي د ما خام مو دین په جماعت کړی دی بیا د ما سلطان قضا نه دا ناغه مخکنه قضا د وخت نه مخکې نو د ورستو قضا دی دای کړی دی و سم بلکې تر قیامت پورې دا ضروری ده دغه تکي اوس وخت ول دغه مقرر شه دی چې د دوه دو مونږونو چې کوم نبی عليه الصلاه والسلام کړی دی هغه د جبرئیل عليه الصلاه والسلام والا وخت نه دی دویمه خبره سفر کې رواني دا جہاد سفر دے او قبل تو سفر دے ہر دے کی کدی دل را کدی دل ہر دے کی وہ پیدا کی دل مشکل دی نو دو مزدور کی جمع بیوم کولے شی خدا جمع بسنگ کئی مازیگر پا ماسپخین کیو کا عرفات ندے سنگ اے کئی ماخام پا ماسخوتن کیو کا مزدلفن دا نسنگ اے یوزے کئی اور قرآن موقوتن ویل دی وی چی نبی علیہ السلام صحابانو کری دی بے شک کری دی خو آقا جمع وقتی نوا جمع سوری و سورتن جمع وا سمتنم دمازیگر مول بای روستو کو دمری پوری چی دمازیگر لگ وقت پاتی دی کز بسو دمازیگر مول باو کو لگ سا دما لگ شبا آرام باو کو ما خام بسو دما خام مول باو کو روان باو دما خام موز به رستو کو دومری پوری چه شفق با پریواتو تنید دیشو کوز باشو دما خام موز به اوکو او شفق با ختم شد ما سلطن موز به اوکو صورت ده جمع او وقتون نو جمع وقتون نیز جمع کری ده وقتون جمع پا دقا دو زینو که منصوص ده او دا مثلا کتاب موقوتن قرآن ویری دی عمل ده جبریل صلی اللہ علیہ وسلم او طول امت نقل کرده اصحا و روایتون کی دی بنا بانی اغا بدلول پا شک شبه باندی بید سو وجه نه بید سو ایس وجه نشته ناروادی تحریف تی دین او گناه دی من پا دریاز مزدوری کو کشته که سفر وقت معاین نشتا نقصر بکو پلو حالاتو تو گوره که اندازه داوه چه لانچ زر نرا گرزی او پا دی که با زمنگا لری مسافت رازی نو سفر که کنه خیال لایه چه دا پا دی محدود علاقه که گرزی مدوله ہفتہ اباسی کمیا سباسی خلری نجی وق مز قوانی ادا کا سڑی پہ داغا باندھا رائے المبتلا بھی داغا پر آئے باندھا ماوی تحریف پہ دین کی ماولی دو یو زی کی ماولی دو منگ دا ماخام مجھو کو اور سردا بے مذہب اغاو پس دما سوتن مجھو کو اور بیارا روان سما سرا بلدے پر را ماوی یری گم چستا ایمان بخاتمی کی تو بدو دنیا نا کافر زیادہ تا چکم بی باگی شروع کرلا دا لی حدیث کی دین دی دا دین پر استحزادا نظما سرا یر را چستا خاتمہ پا کپر باندیو شی مستن مجھے کہنا من تیویلی حزب اللہ دے کتشی دا سلپیان تنظیم جہادی تنظیم چیدی حزب شیطان لشکر طیبہ لشکر طیبہ لشکر طیبہ والا سر تینی کرو نوغو تدا چاکوڑا ما خام مزمو کو آقا پس نمستن مزمو کل ازرو گواری نماز پخیر مزمو کو سرد مازیگر مزمو والی چر تدیال کا وہ بٹکان تزم تو رو گٹکار میں چکار خلاص کم نو داستا دا پلار دین دے کتاب موقوتا دینی تباہ کا دین ٹک دا علماء پا پی پی گی اگر پس طریقہ کئی وامی تا اچداو خون آگا بیا پا طریقہ پی گی اگر بکار خلاص دی بیادان تا رکاتون ازوا بٹکان تزی رکاتون ازوا دا مسپخین سر او کر زخیر و خلاص اجنتون تال دی تال در کین فرعون لیول نور کل اچھ تال پا دی جنت در کئی نیندرا گاندھی لیول نور کی واجپائی لیول نور کی کیوں دشمنی جاؤ سرا آگا تو کپر کر کے تو کپر کر کے کتاب موقوتان فرق دا دے غضب دا دے کہ توافق بین الدل نہ کرے فرق نہ پی جائے کمزور یا تو مضبوط قرآن پیغمبر اور جبریل اشارہ کر دے علیہ الصلوۃ والسلام ادو امت ترو سفر پر اتفاق را روان دے استثنائیات دا جمع کولو دلیلون قطعی نیدی قطعی شو محتمل دی چو جمع وقتی وا او که جمع سوری وا بید منا دا عرفاتنا ازا جا الاحتمال بطل الاستحلال نو پیو محتمل بانی قطعی نصوص ولی برباد آوائی از سرد دین چی دا منی چو پا خپل خپل وقتی او کی نو سیدی از سوابی دیر دی خودی بل وقت که رخصت تا دیده اپا رخصت که دن نکی دو اده شک خبر دا اولی دن نکی دو اده شک خبر کرد اولی نروان تین و این سلاتین که قائل نه کمی میاده تکن سلاتین قائل نی چه مسپخین که کوا دمازیگر که دمازیگر مسپخینی که کوا دا غیزان نزول کردی صحابه کرام می روی روایت من قول نوست ماوی تولین دی کون ماوی چی نشت دی اما احتمال دی صورت صورتان دا جمع دی وقتی جمع نه را کردی دو وقتی جمع لقطعی دلیل پکار دی قرآن قطعی دی موقوتاً پینزو وقتون دی قطعی دلیل را پکار دی اچه کم دی که قطعی دلیل دی مزدلفه و عرفات نظرم دی کنا اگه که خلاف کل ناروا دی اگه زیده باقی خیال ساتای خیالو که خلق بی دینه تاو نشوره دامیان با طول بی دینه تاو دی الهاد تا بوزی دا غصر مرواده دی چه اگه مازیگر تا انتظار که مازیگر بموز مازی پیمان والو بانی القوم ترغیب قتال تا تحزیز سورہ آل عمران کی منسی لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین دلتے ما غرا لا تهینوا سوسن شهید دشمن یرم دل کرا نشی معنی می کرے او کدی تیار او دا حدیث مبارک پرنا بانی سوستے دل بانی نہ پوی گی جے چ سوستے دل لا تهینوا دشمن یرا دشمن دا اسباب یرا زو کرانے والے لا تهینوا د مرگ نہ یرا ہونا کا سوسن شے دا سوستے دل دی پر سشی کی ابتغاء القوم پلٹون کے دخل کو ان تکونو تعلمون القوم حدیث کی رہی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزوکو من غیر خوف ولا مطر او جمع بین الصلاتین دا یوکلا دا سوری بغیر دا سورینا بغیر دا سورینا دا ثابت ہے کہ بغیر دا سورینا آواق مخی کرے دے دا ثابت ہے پتا دیوس چھے کرے زد تو میں جمعو کا جمع سوریو کا خدا دیتا بلے ماولی دل لس سات کی شل سات کی وزبارہ نوشی پا مدرسہ کی دو پا مدرسہ کی لس شل سات کی موازین را گئے بانگی ہوئی کته تله نو لوشه تله دا جیر چا پیر کنه کمری دی بانگی دا مازی گرو بی تله نو لوشه چه ختم کو الا صلو فی الرحال و شرمی دیلی مای نو بانگ دی با سره بی الا صلو فی الرحال وای خطا نیشت ده باران نو ریگه دا جماعت تی الا صلو فی الرحال ویم دا دین وانی روکی نڑی ختمی قرنگ و لطور کرده ده ای جنسو والا دا حدیثو منا آجی حدیث تیو الا صلو فی الرحال لا تهینو فی ارتغاء القوم ان تکونو تعلمون فا انهم یعلمون کما تعلمون یو خبرکم که سوک دا مناظری دا ویداری دا سبق نروس تورا شد اس سبق مخراب ہوئی سبق پا دیگی تا پوست کول غواره مناظره کول غواره منظر روس انشاءاللہ اللہ با پاسم چه پرتوک دنو باسم اسی بنا باسم بلی بنی بگی اکنه قرآن دا کل راگه نو قرآن دا که زمان قول حق دیده مثلا ستاس اومی و خفل آقا اومی دوالا مخیبیم نانی چه دا بلغا پریدم دوالا طرف سیم موسوس تیگه پلرکن دی اتاس عالمان دلتا کشتی خد داوی داخ کراور مولیان شتری اگه بیا مخام اخ که کزیت نزده کیوا لا تهینو فی ابتغاء القوم سوس نشه پلرکن که کافرو ان تکون قوم تولیویل قائمین بی کفرهم قائمین بی عنادهم پل کفر زینات زد بانی کلد می خدا خبر ده که ده من صافو که چه دامیان بیا بی ایس بیسه ده دو منزون پایا وقتی زیموار بی چوکی اللہ رو تتاسو خود اللہ ادامیان با ایس بیسا بی ضرورت پا جورابو پنورو جورابو مسا کئی زیموار با چو کی تاسو بی زیمواری دوم را خوکے کنے چی دا دین خوپاتی شی پا دیبانی کنا دین پیولی ختم ہوئی ان تکونو تعلمون فا انہم یعلمون کما تعلمون کتاسو در دے گئے نوغم در دے گی و ترجون من اللہ مالا ارجون ساسو تمہد اللہ ناغا چی دا خوی تمہنیش ترے مانا سا تاسو دا جنت امیدواری ہے نا اللہ دا رضا امیدواری ہے نو که زخم در آگئے تکلیف در آگئے نا اللہ با دا اجازہ دیتی کنا آغا جنت نمانی دوزخ نمانی قیامت نمانی پا آگئے دا پاس آغا پا کفر تیار دیدان وجود دا تیار دیتا سوستے گی تو طلاق لے شئی و ترجون من اللہ امالا ارجون دے اللہ دیر خب وردر دے حکمتون خوان اللہ تا معلوم آدھا چی دا سکی گی و تاسو سو اقرارو نا اتم حکم ترغیب الی القتال او اعلان فتح بعد القتال لگا دا مادا دے وش مختلف إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما أتنفكم زرائی و زرائیت میں کی شریک دی سیو لدی و سبل لدی شرکت دا مانا یعنی تقسیم دی سیو و سبل فریضہ دا اگر کیا تم حکم راغ مخ کی طول احکام کی بے دیونا عبد الامانات الہ لہا دا نور طول وہ حکمنا پا جہاد او یا متعلقات دا جہاد یعنی حجرت او صلات طریقہ دا صلات خوف باندے لگی دلی چھ جہادو شی داغی نتیجہ ہم پیدا کی گی اگر نتیجہ فتح دا ملک فتح دا علاقو دا مسلمان قبضہ کی چیئے دل نو مفتوحہ علاقہ کی با بیاس کی گی یو زیونی ولی شو دو کفر او دا الحادو اس با پلی باندے د قوانین شرعیت حیثیت سی و ادعا غرضی نبی شرعی قانون قائمی مسلمانان شو دولنبه رضی قانون با پی دا شریعت زینیان شو دولنبه رضی نبی پی قانون دا شریعت دمه با تنی چه دا لاناشنا دی اد اسلام دا قانون سر مخ ندر آگه دا نزو تا لگه دمه پا کار دا او قدموت انکم دوب نقصان دو کی یا و مرتد شی او یا و بغاوت کی نا دمو بوت نہ کای کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوات طول پدیوانی بنا دی دمہ پہ کی دان دے کڑے پکانی شریکی مکہ کی چکلا فتح و شولا دمان زلو خو نو پونگی جالی دماز پخین بان دا بلال پا خلوانی دا کعبی معظمی دا پاس نوائل لے ما ویلیو چا کافر وی خوش وچی دماز پلار نی دا جوان دے کنا دادا غنا کلا برداش کی دا ندی تینی بھی کتلی چی دو بانی بدا گنی بدا لگی او یا بدو خلاف کیا با نقصان جوڑی شرعی قانون نافذ کا دغا موقع دا زنانه بان اغلاس سبوس شو شریف زنانه و مینتون خلق و کول چی دا معاف شی صلیب منگ رضا کو و نبی علیه الصلاة والسلام بوی والله والله لون فاطمه تبنت محمد سرقت لقطعت یدها زمانو چغلاو کی ثبوت سپی نزیل از غطوم تاولی قانون شریف دا نافذ کی دمو بکی نہیں مصر فتح شیو